بسم الله الرحمن الرحيم. نفعاً العلم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ پتہ تو چلے علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میرا علم نفع مند علم ہے؟ اختصار کے ساتھ اگر نفع مند علم کو پہچاننا ہے تو تین نشانیوں پہ غور کر لو. جس کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں اس کا علم نفع مند ہے. سب سے پہلی نشانی نفع مند علم اس کو کہتے ہیں جس علم کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے. جس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ اتنی زیادہ ڈگریوں کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے لیکن اس کے علم کا فائدہ نہیں ہے. آج کہاں سے لے کے آئے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو جو کہا کرتے تھے کہ 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں. ہاں سر. آج ابن سماع کہاں سے لے کے آئے جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. آج سلیمان ابن مہران اعمش کو کہاں سے ڈھونڈے ہیں جو قرات عشرہ میں خلف العشر کی روایت کے راوی بھی ہیں قاری بھی تھے اور محدث بھی تھے جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. یہ باتیں پڑھ کے ہم سوائے رونے کے اور کچھ ہمارے پاس ہے؟ سچ بتائیے. یہ علم ہے. یہ علم ہے. یہ علم نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو قصہ سنانے لگا ہوں. صحیح بخاری کا کتاب و تعبیر الرؤیا میں روایت ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول معراج پہ گئے. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. ایک فرشتے نے پتھر اٹھایا فیصلہ و اقصہ اور اس کے سر کو کچل دیا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبة. یہ وہ ہے جو قرآن تو پڑا ہوا تھا لیکن جب نماز ہو رہی ہوتی تھی یہ سویا ہوتا تھا. اس کو علم نہیں کہتے. نفع مند علم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ علم اس کو کھینچتا ہے عمل کی طرف. اس کو کھینچتا ہے عمل نہیں علم کیسا. هدف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل. علم ہوتا ہی وہ ہے وہ عمل کو کال کرتا ہے آ جاؤ. عمل آ جائے تو کہتا ہے اکٹھے رہیں گے. اگر عمل نہ ہو تو علم کہتا ہے اچھا میں بھی چلا جاتا ہوں. تو نفع مند علم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان عمل کرتا ہے. دوسری نشانی علم کی تعریفات کرنے والوں نے اپنی اپنی تعریفیں پیش کی ہیں لیکن کیا ہی خوب تعریف حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ علم کسے کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى. علم اللہ کی خشیت کا نام ہے. جس کے پاس نفع مند علم آ جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جاتا ہے. یہ کون سا علم ہے کہ بڑے علم اور جھوٹ بولے؟ یہ کیسا علم ہے؟ پڑھے علم اور گالیاں دے، یہ کون سا علم؟ وہ یحیی بن معاذ کو کسی نے گالی دی، وہ مسکرانے لگ گئے۔ آپ کو پتا نا، دوست ہی لڑائیاں کرواتے ہیں۔ پاس بیٹھا ایک شخص کہتا ہے، لم لم ترد علی، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پھر مسکرا کے کہتے ہیں، فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے دین کیوں پڑھا؟ آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی کمزوری گالی دے کے چھپا سکتے ہیں، بلکہ اور مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان ہی راضی ہوگا، رحمان ناراض ہو۔ شیطان سے برا تو کوئی نہیں۔ عادی بن حاتم کو ایک شخص نے گالی دی، آج ایک کو گالی دینا جواب میں کتنی گالیاں دیتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں صحیح بخاری کی روایت ہوگی، ویسے پڑھ نہیں سکے ہم۔ گالی صحابی کو دی ہے، اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں، ذرا اس کے پاس جاؤ، اس سے گزارش کرو میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں، کھانا پسند کرے گا؟ کہ جی آپ نے کبھی دیکھا گالی کھانے والا جو ہے وہ کھانا بھی کھلاتا ہو؟ یہ نفع مند ہے۔ اللہ کا خوف اور خشیت علم والے کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا علم نفع مند ہے، یہ ہے عالم ربانی۔ کیسا خوف؟ یہ علم کسی جرنیل کے پاس ہو تو تب بھی خشی ہے، کسی غلام کے پاس ہو تو تب بھی خشی ہے، کسی مرد کے پاس ہو تو تب بھی خشی ہے، اور کسی عورت کے پاس علم آ جائے تو اللہ اس کو بھی خشیت سے نوازتے ہیں۔ وہ کون تھا عمر؟ اس جیسا جرنیل کسی نے دیکھا؟ یہ وہ جرنیل ہے جس کے بارے میں قیصر کہا کرتا تھا، کیسے رومی کہتے تھے، وہ پتہ کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے نام اور اس کے روگ نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے، اس کا پتہ کرو یہ ہے کون۔ اور پتہ کرنے والا جب آیا تو اس نے دیکھا تو عمر ریت پہ سوئے ہوئے ہیں اور پتھر کو تکیہ بنایا ہوا ہے، وہ وہیں گر گیا۔ یہ وہ عمر ہے، رب تعالیٰ نے اتنی طاقت اور پاور دی تھی اس انسان کو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، سلسلہ صحیحہ کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس راستے پہ عمر چلتے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاتا۔ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا فاتح، ایک دن زمین پہ بیٹھا ایک دھاگے کو اٹھاتا ہے، اخذت ابنا من الارض، زمین سے دھاگا اٹھا کے رونا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے، یا لیتنی کنت ابنا، کاش میں بھی اس طرح کا دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں۔ یہ کون ہے جس کو جنت کی بشارت مل چکی؟ یہ جرنیل ہے۔ وہاں تو غلاموں کے پاس بھی ایسا علم تھا جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، کہ عبداللہ ابن مسعود نے غلام سے کہا تھا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتا نہیں، تو کیوں نہیں، تو میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو، کہتے ہیں مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپ جاؤں، اس سے کیسے جواب دوں۔ آج غلام کی بات میں سنا رہا ہوں، آج دنیا جہان کی سب سے بڑی ڈگری سمجھ جاتی ہے، جی اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے. بندہ پی ایچ ڈی کیا ہو اور فراڈ کرے, دھوکہ دے, کون سا علم, کون سی دانش ہے؟ میرے پاس ایک بھائی آیا, کہتا جی دعا کر دیں. فی القصص عبار, بعض قصوں میں عبرتیں ہوتی ہیں. میں نے کہی کس چیز کی دعا؟ کہتے ہیں وہ بس میں نے رہائش بنانی تھی تو وہ فلاں فلاں جو ہے, جیسے ایل ڈی اے ہے اور فلاں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ اجازت نہیں مل رہی. تو میں نے کہا کیسے مل سکتی ہے اجازت, اللہ بھی آسانی کریں. کہتے جی وہ رشوت مانگتے ہیں. کیا رشوت مانگتے؟ گھر آپ کا ہے, زمین آپ کی. پھر آیا, کہتا جی اب تو مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے اب انہوں نے لکھ دیا ہے ناٹ الاؤڈ, کہ یہ بنایا نہیں جا سکتا, اجازت ہی نہیں. ابھی کو دو ہفتے گزرے ہوں گے تو کہتا جی معاملہ حل ہو گیا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے بس جی 10 روپے دیے ہیں. میں نے کہا 10 روپے دیے؟ تو ہاں 1 ملین دیا ہے, اجازت مل گئی. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بڑی مشکل ہوگی, اب تو انہوں نے فائل پہ لکھ دیا ہے. کہتے وہ جو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا نا, انہوں نے ساتھ ایک ای ڈالی ہے اور ڈیش ڈالا ہے, لکھا ہے نوٹ الاؤڈ. حرام جو ہے وہ اس قدر انسانوں کو لگ چکا ہے کہ جائز کام بھی کرتے وقت ان کو جب تک حرام نہیں کھاتے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور حدیث کہتی ہے من شفع لأخیه شفاعة فأهدی له فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. جو کسی کی سفارش کرتا ہے اس کی سفارش کی وجہ سے اس کا کام ہو جاتا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے اس کو گفٹ دیتا ہے سفارشی کو. اگر سفارشی گفٹ لے لیتا ہے تو یہ بھی سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. اور آج لوگ منہ سے مانگتے ہیں میری شیرینی, میری مٹھائی. اللہ عز و جلال کا خوف جب ختم ہو جائے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا. وہ کون تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ چشم فلک میں اس جیسی پاکیزہ عورت نہیں دیکھی. اس قدر پاکیزہ عورت کے اس کی طہارت کی تلاوت آج مسلمان کرتے ہیں, جب تک اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا. اور کروڑوں مرتبہ روزانہ حفظ قرآن جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں ان کی تلاوت ہے. اور اس قدر اللہ نے اس عورت کو عظمت دی کہ اس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. ایک دن دروازے سے وہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول سواری پہ سوار ہیں اور مہار پکڑی ہوئی ہے دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب آپ گھر واپس آئے تو پوچھا اللہ کے رسول دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دحیہ نہیں, وہ جبریل تھے جو دحیہ کی شکل میں آئے تھے, سرتاج ملائک تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ گھر جائیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام پیش کر. یہ عورت بیٹھی ہاتھ میں پتا ہے درخت کا روئی جاری رضی اللہ عنہا و ارضا. کیوں رو رہی؟ دوپٹہ بھیگ گیا. پوچھنے والی پوچھتی ہے والذی ابکاکی یا ام المؤمنین, اے مومنوں کی ماں آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو مومنوں کی ماں کہتی ہے یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ, کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی, کوئی جانور کھا لیتا اور میرا قیامت کے دن حساب نہ ہوتا. تو نفع مند علم میرے محترم, میرے معزز, میرے مکرم اور محتشم بھائیو, وہ ہوتا ہے جس میں عمل آ جائے, جس کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے. اور تیسری نشانی اس کے اندر خیر خواہی آ جائے ہر مسلمان کی. خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی بیعت کرنے آئے, ہاتھ آگے کیا تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا میں بیعت تو لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. اللہ کے رسول میں تو مان دیا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں گا, زکوٰۃ دوں گا, میں مانوں گا بات کو, میں چاہوں یا نہ چاہوں, خوش ہوں یا نہ خوش ہوں. فرمایا وعدہ کرتے ہو کہ تم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں. بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النصح لکل مسلم, میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا, زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں. آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں لیکن اللہ دعوے کی دلیل مانگتے ہوتے ہیں. دعویٰ کیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم مطیع ہو جاؤ, گردن جھکا دو, رب کے ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمين, اللہ میں ہو گیا. یہاں بات پوری نہیں ہوئی. اللہ نے پھر اس کی دلیل مانگی کب؟ جب مدت کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا, جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ جس کی ہر ادا جو ہے وہ انسان کو بھاتی ہے, تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں. کہتے بیٹا میں ایک بات بتاؤں, مجھے نا خواب آئی ہے کہ میں آپ کو ذبح کرتا. کیا کمال کے ماں نے ادب سکھائے تھے, مدت کے بعد باپ ملا ہے. کہا بجان افعل ما تؤمر, انتظار کس بات کا, جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے منہج. باپ کو خواب آئے تو وہ بیٹوں سے شیئر کرتا ہے, اور یوسف کو خواب آئی تو انہوں نے اپنے باپ سے شیئر کی ہے. یہ ہے اصل انٹرلوکنگ, اس کو ذہنی یکجہتی کہتے ہیں. آج باپ کو خواب آتی ہے وہ فیس بک پہ شیئر کرتا ہے, بیٹی کو خواب آتی ہے وہ بھی فیس بک پہ شیئر کرتا ہے. کہاں گیا ٹرسٹ, کہاں گیا اعتماد؟ انبیاء کی زندگیاں پڑی ہیں, باپ نے اس بات کو شیئر کیا تو بیٹے سے, بیٹے کو خواب آئی تو اس نے بات کی کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے. اللہ عز و جلال یہ تعلق جو والدین کا ہے جو انبیاء کی اولادوں کے ساتھ تھا ہمیں بھی نصیب ہے. جریر بن عبداللہ البجلی اس کی زندگی میں بھی ایک موقع آ گیا, وعدہ تو کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا. ایک دن غلام کو کہتے ہیں جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گیا, اس نے 300 درہم کا گھوڑا خرید لیا. کس کے غلام نے؟ کس کے غلام نے؟ لگتا ہے آپ ناراض ہیں تھوڑے سے. میرے بھائی میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, یہ روشن چہروں سے بات کرنے آیا ہوں, تو میری خواہش ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد کریں, آپ مجھ سے 100 گنا اچھا بیان کر سکیں گے. جریر بن عبداللہ البجلی کا غلام گھوڑا خریدنے گیا اور کتنے کا گھوڑا خریدا؟ یاد رہے گا. جب گھوڑا خرید کے لائے تو دیکھا کہ گھوڑا تو بہت نفیس ہے, قیمت بہت تھوڑی ہے. سمجھ گئے جس بھائی کا گھوڑا ہے مسلمان کا, وہ آنے پونے میں بیچ گیا ہے, وہ کسی ضرورت میں ہوگا یا مجبوری میں ہوگا. بلایا, کہتے ہیں تبیعہ بأربعمائة درہم, 400 کا مجھے دینا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے غلام نے تو 300 کا سودا کیا ہے. ذالک الیک یا ابا عبداللہ, آپ کی مرضی ہے 400 دے دو. کہتے ہیں تبیعہ بخمسمائة درہم, 500 کا مجھے دو گے؟ ذالک الیک یا ابا عبداللہ فلم يزل يزيده 100 فمئة حتى بلغ 800 درهم. ایک ایک 100 بڑھاتے رہے, 800 درہم کا وہ گھوڑا خرید دیا. لوگوں نے پتا کیا کہا؟ لو اس کا تو غلام ہی اس سے عقل مند ہوا, یہ 800 کا گھوڑا خرید بیٹھا ہے. کہتے خاموش رہو, میں نے بیعت کی بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا, میں کسی مسلمان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے وہ علم جس کی وجہ سے خیر خائی آتی ہے. خیر خائی جو ہے وہ نفع مند علم کے بعد آتی ہے. جس علم کے بعد چنگیزی آ جائے نا کہ میں ہی ہوں دنیا میں, کوئی اور تو پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ نفع مند نہیں. اس لیے جن کے پاس علم نفع مند ہوتا ہے ان کے اندر تواضع ہوتی ہے. وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ دوسرا مجھ سے زیادہ قابل ہے, اس کے پاس زیادہ علم ہے. وہ اپنے علم پہ بھی ناز نہیں کرتا. اور سچ کہا ہے جس نے کہا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم لضم بما يطلب. علم والے جب گھر سے نکلتے ہیں علم سیکھنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اس لیے علم والے اکڑ کے نہیں چلتے, بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں, کہیں ان کے پاری خراب نہ ہو جائے. سلیقہ آہستہ کا ہے, تعبیر ہے. تو امت آج کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر نفع مند علم کی سوچ, شوق اور ذوق اور تڑپ پیدا ہو جائے اور اس علم کو سیکھے. اور نفع مند علم کی 3 نشانیاں ہیں. اس علم سے انسان میں عمل پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر خشیت الہی آ جاتی ہے, وہ ہر ایک کا خیر خواہ بنتا ہے. پتہ یہ ہر ایک کا خیر خواہ کیوں بنتا ہے, اس کا راز کیا ہے؟ صحیح بخاری سے لے کے جملہ کتب حدیث آپ اٹھائیے, آپ کو معنی کے اعتبار سے اس پلے کی کوئی روایت نہیں ملے گی. اور وہ کون سی روایت ہے؟ ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتی النمل فی جحرها وحتی دینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ عز و جلال رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں کس پر؟ اور ساتوں آسمانوں کے ٹریلینز فرشتے بخشش برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات بقول مفسرین 22,000 مخلوقات جن میں سے ایک مخلوق انسان ہے، سمندر اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہوا اور فضاؤں میں پرندے، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں، ان سب کو اللہ نے 14 کی 14 طبق بری اور بحری مخلوقات، ان سب کو اس بات کا پابند کیا ہے تم دعائیں کرو، کس کی؟ برکت کی، بخشش کی، مغفرت کی. وہ ہے کون سی ہستی جس کے لیے 14 کی 14 طلب دعائیں کرتے ہیں؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. جس انسان کے لیے 14 طبق دعا کر رہے ہوں تو اس کو بھی تو پوری کائنات کے ساتھ ہی خیر خائی کے ارادے کرنے چاہیے نا. آج پتہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ میرے گاؤں کا نہیں ہے، اور نہیں نہیں یہ میری تنظیم کا نہیں ہے. یہ اصل میں محرومی ہے. کیا مطلب تنظیم کا؟ کیا مطلب میرے گاؤں کا؟ مسلمان ہے، اس مسلمان کا احترام کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کی تکریم کرنا میری ذمہ داری ہے. آراء کا اختلاف ہونے سے انسان کا ایمان تو ختم نہیں ہوتا. امام شافعی کیا کہا کرتے تھے؟ اچھا یہ تو میرے خلاف بولتا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف بھی دنیا میں بات ہی نہ ہو یہ تو دیوانہ ہے. کیوں دیوانہ ہے؟ لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه، دنیا کی جہالت تو ایسی ہے، تو اللہ کو بھی تین کہہ دیتے، یہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیتے. وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، اور اللہ کے رسول کو بھی دیوانہ انہوں نے کہہ دیا، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ معیار یہ نہیں ہے. معیار یہ ہے جو مسلمان ہے وہ میرے لیے احترام کے لائق ہے. اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے، والله ما ناظرت الا لتبيين الحق، میں نے آج تک مناظرہ بھی کیا ہے تو حق کو واضح کرنے کے لیے. مناظرہ ہوا ہے، دلائل ہوئے ہیں. جمعہ کا وقت ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا، کہتے آؤ مسجد میں جمعہ کا ٹائم ہو گیا. کہا تم تو میرے مخالف ہو. کہا وہ ایک دینی ایک سلسلہ ہے، وہ حق بیان کرنا میرا فرض ہے، آؤ. ویسے تو مسلمان ہو، مسجد میں آؤ. اور امام شافعی کہا کرتے تھے، الاعراب، جو رائے ہوتی ہے اس کے اظہار، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ للعرب وليس للفرد، پیش کی جاتی ہے، اگر اچھی ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو. وہ ٹھونسی نہیں جاتی رائے. قرآن و حدیث تو ہے نہیں، جس کو ماننا ہی ماننا ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں. رائے جو ہوتی ہے للاعلام وليس للالزام، رائے تو خبر دینے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ رائے ہے، کسی کو اس کے ساتھ ملازمت کرنے کی بات نہیں ہوتی کہ تم نے نہ مانا تو کافر ہو جاؤ گے. یہی آج چنگیزی معاشرے کے اندر ہے، چھوٹی سی بات پہ کفر کا فتویٰ، چھوٹی سی بات پہ مرتد کہہ دینا، چھوٹی سی بات پہ کافر اور منافق کہہ دینا، یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی. سلف صالحین کی 1400 سال کی تاریخ اٹھائیے، کسی نے کافر کہنے کی جرأت نہیں کی. کیونکہ کفر، الکفر حق اللہ وحق رسولی یثبت بالنص لا بقول فلانی، کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے، یہ شارع کہہ سکتا ہے، اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں. میں کسی کو معین کر کے کہوں کہ یہ کافر ہے، جائز ہی نہیں. کیوں جائز نہیں؟ جب من قال لأخیه یا کافر فقد باء بها احدهما، جب ایک شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے وہ نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سمجھیے، 14 طبق جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو خیر خواہ کس کی کرنی چاہیے؟ پوری دنیا کی. مٹا دو ان دیواروں کو، یہ بیریئرز ہیں جو آپ کی بلندی کے اور آپ کی اس جو ہے وہ پرواز کے مخالف ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، مسلمان ہے احترام کروں گا، میں اخلاق نہیں چھوڑوں گا، میں نرمی نہیں چھوڑوں گا، ہاں دلائل پیش کروں گا۔ میرے اس رومال میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے میرے اس محترم اور مکرم اور بہت ہی قابل صد احترام بھائی کے درمیان، تو اس کا معنی یہ کہ ہم دوسرے کو گالیاں دیں، پھر یہ حل ہوگا کہ میں اس شریف اور صالح انسان کے گتھم گتھا ہو جاؤں؟ نہیں، اس کی پیمائش کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ 4 میٹر ہے، میرے مکرم بھائی کہیں گے 3 میٹر ہے، پیمائش کی وہ 3 میٹر نکلا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کا وقت بھی ضائع کیا اور میری بات ٹھیک نہیں تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اور اگر 4 میٹر نکل آئے تو وہ کہیں گے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کیا، ویسے آپ صحیح کہہ رہے تھے، مجھ سے غلطی ہو، مسئلہ حل ہو۔ اس کے لیے گالی دینا، فساد مچانا اور معاشرے کے امن کو تہوالا کرنا، یہ کوئی دانش ہے؟ یہ کوئی علم ہے؟ اللہ عز و جلال ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ ویسے بات آگئی ہے تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور جس کے لیے 14 کے 14 طبق دعائیں کر رہے ہوں، اگر کوئی 4 بندے اس کو گالیاں دے بھی دیں تو کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ ہے جو؟ یعنی خربوں فرشتے، میں نے خربوں ایسے نہیں کہا، اس کی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کے اوپر پورے آسمانوں میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ خربوں فرشتے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں میرے بھائی، اس کو اگر 10 لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جس کو مہینے کی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے منافع آ جائے، میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اور اگر اس کو 1 کاروبار میں 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو اس کا نقصان کہیں گے؟ یہ پروفٹ ہی پروفٹ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔